Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 grudnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 22-latek, który śmiertelnie potrącił 3 kobiety w Kobyłce, zatrzymany. Do wyjaśnienia. Papież apeluje o pokój dla Jerozolimy i Syrii. Pierwszy dzień świąt obchodzonych według obrządku zachodniego po raz pierwszy na Ukrainie jest dniem wolnym od pracy. Policja zatrzymała 22-letniego sprawcę wypadku w Kobyłce pod Warszawą. Przypomnijmy, że mężczyzna śmiertelnie potrącił na pasach 3 kobiety, które wracały z pasterki. Był trzeźwy, został zatrzymany. Do wyjaśnienia, mówi nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. W tej chwili jeszcze trwają ustalenia w zakresie danych tych osób. Te panie przechodziły na przejściu oznakowanym z sygnalizacją ostrzegawczą o miejscu niebezpiecznym. Jeden pojazd przepuścił te panie, czyli zatrzymał się przed przejściem, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszym. Niestety pojazd jadący z naprzeciwka tego nie uczynił i uderzył pełnym impetem w te 3 kobiety, które zginęły na miejscu. Od piątku do wczoraj na drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło w nich 27 osób, a 312 zostało rannych. Policja zatrzymała też ponad 500 pijanych za kierownicą. Papież modli się o pokój w Ziemi Świętej. Franciszek w tradycyjnym bożonarodzeniowym wystąpieniu połączonym z udzieleniem błogosławieństwa Urbi et Orbi wskazywał na potrzebę wznowienia dialogu między Izraelczykami a Palestyńczykami, także na konieczność wynegocjowania porozumienia, które zakończy bliskowschodni konflikt. W tym świątecznym dniu błagamy Pana o pokój dla Jerozolimy i całej Ziemi Świętej. Modlimy się, aby po obu stronach przeważała wola podjęcia na nowo dialogu i aby można było osiągnąć wynegocjowane rozwiązanie, które pozwoli na pokojowe współistnienie dwóch państw w ramach uzgodnionych między sobą i uznanych międzynarodowo granic. Papież modlił się też w intencji rozładowania napięcia na Półwyspie Koreańskim oraz pokoju w innych częściach świata, m.in. w Syrii, Iraku, Jemenie oraz w Afryce. Tłumy tarnowian odwiedzają żywą szopkę przygotowaną przez zakon ojców Bernardynów. Obok tradycyjnego żłóbka umieszczono zagrody ze zwierzętami. Zwiedzającym zdecydowanie najbardziej podoba się osiołek Benio, który do Tarnowa przyjeżdża specjalnie z Kalwarii Zebrzydowskiej. Troszkę się różnisz w poprzednich latach, ale też jest fajnie. Największą frajdę mają dzieciaki. Osiołek, bo fajnie wygląda. Wielka atrakcja dla dzieci, ale nie powiem, dla dorosłych również. Najlepsze są kozy. Najzabawniejsze. Bo są fajne, miłe i można je nakarmić. Żywą szopkę w klasztorze ojców Bernardynów w Tarnowie będzie można oglądać do niedzieli 7 stycznia. Pierwszy dzień świąt obchodzonych według obrządku zachodniego po raz pierwszy jest na Ukrainie dniem wolnym od prac. Zdecydował o tym niedawno ukraiński parlament. Dzięki temu m.in. Polacy na Ukrainie, w większości katolicy, mogą świętować narodzenie Chrystusa. Pani Aleksandra Gajewaja, Polka z Charkowa na wschodzie Ukrainy, jest wykładowcą na Charkowskiej Politechnice. Dziś nie musi iść do pracy. Po raz pierwszy święta Bożego Narodzenia są oficjalnie dniem wolnym. Boże Narodzenie katolickie, dzień wolny na Ukrainie. Jeszcze nie było takiego, ale my tak zawsze też choinku ubieram. Staram się, żeby z rodzicami te święto świętować. O tym, że na Ukrainie 25 grudnia będzie dniem wolnym, zdecydowała kilka tygodni temu Ukraińska Rada Najwyższa. Następnie zmiany prawne podpisał prezydent. Dziś Petro Poroszenko złożył życzenia z okazji świąt dla chrześcijan zachodniego obrządku. Po raz pierwszy Boże Narodzenie według kalendarza gregoriańskiego obchodzimy jako święto państwowe razem z większością krajów chrześcijańskich, razem z Europą. Petro Poroszenko przyznał, że będzie obchodził Boże Narodzenie 2 razy, dziś i za 2 tygodnie, czyli według kalendarza juliańskiego, wykorzystywanego przez ukraińskich prawosławnych i grekokatolików. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta informacja kończy ten serwis Trójki. Na kolejne zapraszamy o 14. Boże Narodzenie bez śniegu i prawie bez deszczu. Na wschodzie, północy i w centrum pada, ale tylko od czasu do czasu. Najcieplej w Szczecinie, Warszawie, Poznaniu i w Rzeszowie 9 stopni. W Gdańsku, Katowicach i Lublinie 8, w Suwałkach i Zakopanem 6 stopni. Na wybrzeżu i wysoko w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Spieszmy się, spieszmy kochać ludzi jak poucza nas. Spieszmy się. To nawiązanie do jednego z najbardziej znanych wierszy księdza Jana Twardowskiego. To także tytuł jednej z piosenek z najnowszej płyty Leszka Długosza i tytuł specjalnej świątecznej audycji w Trójce. Jej bohaterem i gościem będzie właśnie on,

Witamy Państwa świątecznie. Renata Szewczak, Tomasz Żądań, nasz gość, Jan Borysewicz. Witam Ciebie, witam Państwa. Zimowe Graffiti 2. W pierwszy dzień świąt zabrzmią te piosenki szczególnie, mam nadzieję. To druga część Waszej świątecznej zabawy. Kiedy nagrywaliście pierwszą płytę, to myśleliście o tym, żeby kontynuować po latach, czy nie? Znaczy wiesz, myślę, że jakoś niespecjalnie myśleliśmy o tym, żeby kontynuować taką płytę. Natomiast to nie jest nasza jakby druga płyta świąteczna. Kiedyś wydaliśmy taką płytę analogową z czteroma utworami świątecznymi. To się chyba nazywało Gwiazdkowe Dzieci. Mhm. Także nam takie utwory towarzyszą bardzo, są nam bliskie po prostu. Te święta są dla nas bardzo ważne, jako dla nas Polaków i uważam, że raz na jakiś czas powinniśmy coś takiego robić i jakoś nam się to fajnie układa. Janusz Panasewicz pisze świetne teksty, które bardzo pasują do tego klimatu świątecznego i wydaje mi się, że muzycznie też jest bardzo fajnie. To są dwie płyty na Zimowym Graffiti 2. Jedna jest właśnie z wokalami Janusza, a druga jest instrumentalna. I zawsze właśnie marzyłem o tym, żeby zrobić taką płytę, z której można by drugą zrobić właśnie instrumentalną. I tutaj są i saksofony, i gitara, i fortepian. Jest Wojtek Olszak, z którym nagrywaliśmy tą płytę. Tak samo nagrywaliśmy z Wojtkiem pierwsze Zimowe Graffiti. Pamiętam, nagrywaliśmy to u niego w bloku na 10 piętrze. Panasewicz nagrywał wokale w toalecie i piesek go podgryzał, taki mały w ogóle po nogawce. Śmiesznie, no teraz się trochę zmieniło, bo po 21 latach nagraliśmy tą płytę u Wojtka Olszaka pod Warszawą w domu u niego w studio. Także warunki już wyśmienite. Już bez pieska? Już bez pieska, tak. To może kolejny utwór. Takie dni od tylu lat, nie zmieni tego nikt, taki to świat. W grudniową cichą noc tak wielu z nas marzy, by chociaż raz powróżyć z gwiazd. Co przyniesie każda nowa chwila, nasza miłość, żeby się spełniła i pokoju trochę na tym świecie. Nasze dzieci, aby dobrze było im. Spróbuj odnaleźć się na jednej z gwiazd. Spróbuj zrozumieć tych, co nie chcą spać. W grudniową cichą noc przychodzi czas, żeby zrozumieć ich, zrozummy nas. Co przyniesie każda nowa chwila, nasza miłość, żeby się spełniła i pokoju trochę na tym świecie. Nasze dzieci, aby dobrze było, dobrze im. Co przyniesie każda nowa chwila, nasza miłość, żeby się spełniła i pokoju trochę na tym świecie. Nasze dzieci, aby dobrze było im. nową, cichą noc. Przychodzi czas, żeby zrozumieć ich, zrozummy nas. Co przyniesie każda nowa chwila, nasza miłość, żeby się spełniła i pokoju trochę na tym świecie, nasze dzieci, aby dobrze było im. Powróciliśmy do pierwszej płyty, do pierwszych graffiti zimowych. Mhm. Ale teraz pogadajmy o tej płycie nowej. Stwierdziliśmy przed momentem, że takie jest dobre określenie dla tej płyty, że ta płyta jest po prostu ciepła. Tak, że ona jest, no jest taka właśnie, tak jak ją się słucha, i to mam, wiesz, dużo takich sygnałów od ludzi, że sprawia im to dużo przyjemności, wręcz niektórzy mówią, że ich zabiera ta płyta w ogóle, że się znajdują jakby w innym świecie. No i mi się wydaje, że to chyba udało mi się przekazać to, taką moją chwilę szczęścia, bo w tej chwili jestem bardzo zakochany i po prostu jakby... Świat ci się odmienił? Świat mi się odmienił i wiesz, i najśmieszniejsze jest to, że takie płyty się zawsze nagrywa w lecie, wiesz. I, mhm. A tak samo jest z piosenkami, które się wypuszcza w lecie. W lecie się dobrze pisze właśnie świąteczne utwory, a z kolei w zimie się dobrze pisze takie numery na lato. Może to jest dlatego, że to jest taka tęsknota za tym, wiesz, no, za tymi świętami w lecie i to chyba dlatego. No zdarzało się, że stacje radiowe grały w sierpniu Last Christmas, tak żeby troszkę zmienić nastrój. To właśnie, kiedy te płyty nagrywaliście? Faktycznie latem? Tak, tak. Znaczy ona została nagrana, znaczy ja ją zrobiłem, jak byliśmy jeszcze w trasie takiej letniej. No i potem weszliśmy do studia, wiem, chyba 2,5 miesiąca temu i dosyć szybko nam to poszło, bo bardzo sprawnie się pracuje z Wojtkiem Olszakiem, więc mam też sprawnych muzyków i bardzo się cieszę też właśnie z tej instrumentalnej płyty, bo jest ten saksofon, właśnie gra Marcin Nowakowski, Wojtek Olszak na pianie, no przepięknie gra na tym fortepianie. Bardzo często ich zabieram właśnie na koncerty, tych dwóch muzyków. A to nie było tak, że po prostu zdjęliście wokale i puściliście wersje instrumentalne podkładów, tylko zrobiliście zupełnie inną płytę. Znaczy, nie. To znaczy, nie całkiem inną. One są zdjęte, te wokale, to są te same podkłady, ale natomiast no, inne są jakby... Proporcje, inne są tematy grane. To, co jest na wokalu, to jest grane na saksofonie, prawda? To właśnie mi chodziło. Tak, to już są wszystko rzeczy jakby podokładane. To można powiedzieć, że to są dwie oddzielne płyty. No. Do tej płyty instrumentalnej powrócimy, ale na razie jeszcze drugie nagranie z najnowszego zimowego graffiti. Obok nas. te dzwoneczki jednak były tam na koniec. Malutkie dzwoneczki są, ale i tak przyznaj, że zrezygnowaliśmy tutaj przy tej płycie, wiesz, z tych dzwonków tak w każdym numerze, bo tak doszedłem do wniosku, że jednak te numery też można będzie traktować jako utwory, które będzie można posłuchać normalnie poza świętami. Ale ważne jest to, że te utwory właściwie same się śpiewają. Ja po pierwszym włączeniu płyty, kiedy włączę ją po raz drugi, to właściwie jakbym słuchał przebojów sprzed lat, dobrze mi znanych. No właśnie, to powiem ci, że to jest coś takiego, co... Ja nie wiem, jak mi to wychodzi. Często mi ludzie pytają. Taki zdolny jestem. Jak to? Nie, nawet nie o to chodzi, tylko po prostu wiesz, no ja nic nie robię na siłę, no. Jeżeli mam pomysł na przykład na zrobienie płyty swojej solowej, Jana Bo, tak jak zrobiłem, prawda, to ją robię. Jeżeli mam pomysł na zrobienie takiej świątecznej płyty, to też robię taką płytę, bo wydaje mi się, że pomysły trzeba wyrzucać z głowy po prostu do ludzi, no, żeby one nie siedziały gdzieś tam. Ja nie mam żadnego utworu, który by był gdzieś schowany w szufladzie, wiesz. Także wszystkie rzeczy, które robię, zawsze są robione na bieżąco. To często artyści mówią, że kiedy nie wyrzucą z siebie, to nie mogą pracować dalej, dlatego tak, że blokuje ich ten moment, oczywiście, który był. Ja tak mam, jak zacznę na przykład robić jedną płytę i wiem, że mam następną płytę za chwilę robić, nie ruszę jej, dopóki nie skończę tej, wiesz. Także nie ma mowy, no. Musi być wszystko zakończone i dopiero wtedy musi być czysta głowa i wiesz, nowe pomysły. Nie da się tak zrobić, żeby od razu, wiesz, ale no mówię, te pomysły, które mi się pojawiają w głowie, natychmiast je jakby, wiesz, no, wrzucam do studia i jadę do końca. W związku z tym, że mówiliśmy dość sporo już o wersjach instrumentalnych, czyli o drugiej płycie w tym albumie Zimowe Graffiti 2, w związku z tym piosenka, która zamyka cały album, wybrałeś ją, bo jest dla ciebie szczególna. Ona jest dla mnie szczególna, bo ona mi się kojarzy właśnie z moją miłością i z takim czymś przyjemnym bardzo. Nazwałem ten utwór Ukojenie. Naprawdę jest piękny, jest to utwór. Uważam, że to jest taki filmowy kawałek, który mógłby się do jakiegoś filmu gdzieś pokazać, bo on jest bardzo szeroki, taki, że no, dużo rzeczy w nim można zobaczyć, prawda, wyobraźni. Jest to numer zrobiony na fortepian i gitarę pod tytułem Ukojenie. Naprawdę, że pięknie. To jest właśnie wersja, ta jednak to jest z saksofonem, druga wersja jest z gitarą, bo są dwie wersje tego utworu i naprawdę, no, mnie ten utwór bardzo zabiera i jest bardzo dla mnie ważny, także polecam do słuchania. Ja kiedy słuchałem tego utworu, takie miałem wrażenie, że jakbyś przenosił nas do takich opowieści zimowych, filmowych właśnie dla dzieci, gdzie płyniemy na daleki wschód. Wiesz, że ja nawet wpadłem na taki pomysł, żeby powiedziałem to swojej ukochanej, ale ona powiedziała, że to nie jest za dobry pomysł, ale pomysł był taki, żeby powiedzieć menadżerowi, żeby zrobić film rysunkowy, taki jak był kiedyś na przykład Jacek i Placek, o dwóch takich, co ukradli księżyc. Tam też robiłem muzykę do tego filmu. No ile przeboju było, Marchewkowe Pole do dzisiaj. Dzisiaj gramy w ogóle, to jest znakomity kawałek, naprawdę. No jeden gramy z tej płyty, ale tam jest dużo więcej, no. Natomiast mamy tyle tych utworów, że już by się nam nie zmieściły na koncercie. Ale być może kiedyś, może zagramy taką trasę z tymi utworami. Ale wracając do tego, właśnie miałem taką, żeby zrobić właśnie z tych tekstów Janusza, zrobić całą opowieść taką jakby, wiesz, no świąteczną, o parze, o takich dwóch młodych, o dziewczynie i chłopaku na przykład, którzy, wiesz, no przechodzą jakieś tam, no taką bajkową historię jakąś po prostu wymyślić i zrobić właśnie rysunkową opowieść taką z tymi właśnie utworami wszystkimi. Z tej płyty Zimowe Graffiti 2 i z Zimowego Graffiti 1 też bym dołożył. No nie wiem, zobaczę, może ktoś się w ogóle na to skusi i może coś takiego zrobimy. No to pewnie zadzwonisz do mnie, jak wyjdziesz ze studia, że właśnie dostałeś telefon od producenta filmowego, który słuchał radia i stwierdził, okej, panie Borysewicz, to my pana pomysł kupujemy. No bardzo, bardzo bym się cieszył, dlatego że uważam, że te numery bardzo się nadają, wiesz. No. Ja jakoś robiąc te utwory o dwóch takich, co ukradli księżyc, naprawdę to mi strasznie dużo dało, wiesz, bo tam trzeba było robić takie krótkie formy, po 30 sekund na przykład, wiesz, żeby zmieścić zwrotkę, refren, prawda? No w 30 sekundach ciężko było, ale to dla mnie była szkoła, bardzo taka, wiesz, no, nauka, która mi się bardzo przydała, wiesz, do robienia muzyki do filmów w późniejszym czasie. No tam kilka to zrobiłem do filmów z Olafem Lubaszenko. Także to była piękna przygoda dla mnie i myślę, że zaryzykowałbym i zrobiłbym coś takiego jeszcze raz. Ja myślę, że to w ogóle płyta do dwóch takich, co ukradli księżyc, to była taka troszkę rewolucja w piosenkach dla dzieci, tak to nazwijmy, bo wcześniej te nagrania dla dzieci były dość infantylne, to ale właśnie, pokazaliście, że można robić dorosłą, świetną muzykę dla małych dzieci. Właśnie ja dlatego chciałem to złamać, ten taki stereotyp, dlatego że nie podobały mi się te bajki polskie w ogóle. No, uwielbiałem patrzeć na te zachodnie bajki, które po prostu tam była taka muzyka, wiesz, no. Oczywiście zupełnie inna od tej, co ja zrobiłem, ale tu właśnie chciałem tak, żeby one były traktowane jakby takie piosenki normalne. Nie same podkładowe, ale żeby były piosenki opowiadające fajne historie. No ale wróćmy do tych opowieści zimowych. Nie oglądać się na szybko sobie przekalkulowałem, zespół Lady Punk 35 lat na scenie. Tak. I dalej sobą wytrzymujecie. Dopiero 35 lat. Powiedz mi, czy po tych latach ciągle spotykacie się prywatnie? Słuchaj, raczej nie, dlatego że my jesteśmy, wiesz, no jeżeli w tygodniu się widzimy 3 razy, prawda? No tak. Bo czasami jest tak, że gram piątek, sobota, niedziela, albo gram czwartek, piątek, sobota, niedziela, 4 dni. To nam wystarczy w ogóle wtedy spotkania, tak. Jak mamy przerwę, to się potem bardzo lubimy spotykać z powrotem, no to ja tak najbardziej to sprawdzam. Ale powiem ci, że nie, mamy bardzo dobry kontakt, wiesz, ze sobą i lubimy ze sobą przebywać. No, wydaje mi się, że... No to jest najważniejsze. Że to jest chyba jedyna grupa, która się dobrze czuje w własnym gronie. No bo bywają takie zespoły, gdzie na co dzień patrzą na siebie jak wrogowie, a na scenie muszą się uśmiechać, nie, że jest cudownie, pięknie. U nas jest fajnie, my sobie żartujemy, w ogóle opowiadamy kawały, wiesz, tam różne rzeczy. Dopytujemy się o, wiesz, o bliskich, o dzieci i tak dalej, wiesz. Także jest, no... Jest tak w sumie rodzinnie, można powiedzieć, że jest w zespole Lady Punk. No to przyjemnie. Były świąteczne prezenty. Czy pamiętasz taki swój prezent z dzieciństwa, który sprawił ci największą radość? Wiesz co, taką chyba... miałem taki samochód straży pożarnej, taki duży, taki, któryś wył, jak się go nakręcało. Pamiętam takie samochody. Takie, pamiętasz, były, nie? No ale to wiesz, to wtedy nic nie było... Nic nie można było kupić, więc wiesz, to każda rzecz cieszyła bardzo. No fakt, że samochody takie zdalnie sterowane, które z zachodu się przywoziło najczęściej, wujkowie, ciocie przysyłały, to była właściwie rzadkość, tylko w sklepach nie było normalnie. Nie, tam nic nie było, wiesz. No dlatego mówię, każda rzecz cieszyła wtedy, naprawdę, no. Teraz to trzeba, wiesz sobie, no, co chcesz na święta, no to wiesz, o Boże, może tutaj, może to, może tamto. Dlatego jest za dużo w tej chwili tego towaru. A chciałeś być też strażakiem? Nie. To tylko zabawka. Tak, taką zabawkę. Tak ją pamiętam po prostu z dzieciństwa. świątecznie w Państwa domach. Dzisiaj Jan Borysiewicz i zespół Lady Punk z płytą Zimowe Graffiti 2. Mam nadzieję, że się przyjemnie słucha. Mi się słucha z dużą przyjemnością. Przypuszczam, że nasi słuchacze, którzy znają Lady Punk od wielu lat, albo poznają teraz ci młodsi, no, nie mogą odebrać tego inaczej niż z przyjemnością. Masz taką zdolność pisania chwytliwych, ładnych po prostu piosenek, jakie nie ma nic w kraju chyba. Miło mi bardzo to, co mówisz, ale nie, proszę cię, nie rozpieszczaj mnie tak bardzo. Będą koncerty, prawda? Będą koncerty. W styczniu się nie mogę doczekać. W styczniu gramy 7 stycznia w Krakowie. I zapraszam serdecznie wszystkich na ten koncert, bo naprawdę będzie co posłuchać. No. Będziemy grali z tej płyty wszystkie utwory. Pierwszy raz, jak pamiętam, wybraliśmy 10 utworów, jesteśmy już po próbach i gramy tak, jak jest na płycie w ogóle wszystko. Jeszcze dodatkowo będziemy grali Zimowe Graffiti z jedynki i może jeszcze ze 2-3 utwory takie standardowe zespołu Lady Punk, jakieś takie w klimacie świątecznym. No w Warszawie podobno też koncert się sprzeda błyskawicznie, będą 3 zamiast 1. Tak, w Warszawie gramy w lutym, 26, 27, 28, 3 koncerty w Wilanowie, w Kuźni. Także były 2, potem był 3, już chcieli 4, ale powiedziałem, nie, no dajcie odpocząć troszkę. No jak ta płyta mocniej wejdzie w uszy słuchaczom, to może jednak będzie 4, 5 i 6. Jak ja myślę, będzie, że jak w teatrze będzie. Ja myślę, że takie koncerty przyjdą w przyszłym roku, wiesz. I cieszę się bardzo, bo właśnie tak jak wspominałem wcześniej, będziemy mieli tych muzyków Wojtka Olszaka i Marcina Nowakowskiego, bardzo, bardzo wspaniałych muzyków. Uwielbiam po prostu, jak oni z nami grają, wiesz, a jeszcze w tych klimatach takich świątecznych, no, są niezastąpieni. Ja właśnie chciałem zapytać się, czy jak nagrywaliście płytę, to postawiliście sobie choinkę w studiu? Nie. Na koncerty wasze przychodzą właściwie 3 pokolenia już w tej chwili. Super, jest naprawdę, wiesz, to jest tak miłe, wiesz, no. My gramy, wiesz, i w Polsce, za granicą i jest niesamowite, naprawdę, jak się widzi tych naszych fanów i takich nowych fanów, którzy przychodzą na koncerty, to jest po prostu, wiesz, no, dusza się bardzo raduje, naprawdę, jest to przesympatyczne. Posłuchajmy kolejnego utworu. Yeah. Jan Borysiewicz dzisiaj jest gościem w Trójce. Zdradziłeś podczas rozmowy poza anteną, że masz jeszcze bardzo ważne plany nagraniowe na zbliżający się rok i na specjalną pierwszą płytę od nowa. Tak, powtarzamy pierwszą płytę ze wspaniałymi gośćmi. Będzie to pierwsza, no bo ona nie miała nazwy, to była tylko Lady Punk, prawda? Tam, gdzie jest mniej niż zero, kryzysowa narzeczona. Te wszystkie najbardziej znane utwory. To było tak, pamiętam, przerwę ci jeszcze na moment, że jak robiliśmy kiedyś audycję pod tym historię pewnej płyty o tym właśnie krążku, to chyba Marek Niedźwiecki powiedział, że to taki rzadki przypadek, że właściwie na tej płycie nie było utworu, który nie był przebojem. Tak, wszystkie, 10 numerów było na liście Trójki, także no to było też wspaniałe, naprawdę. No, ale właśnie chcemy powtórzyć tą płytę. Będzie też trasa koncertowa, będą wspaniali goście. Dodatkowo będą nagrane również 3 utwory, które poprzedzały tą płytę, to znaczy ta Mała Lady Punk, Tańcz Głupia Tańcz i Minus 10 w Rio. A z gości mamy Kasię Nosowską, Rojka, Organka. Naprawdę wspaniałych gości. Także wydaje mi się, że to też jakby będzie duże zainteresowanie. Mamy już pobukowane, miejsca na koncerty w przyszłym roku na jesień, także cieszę się również z tego. A już są piosenki rozdane, czy jeszcze nie? Wiesz co, nie wszystkie. Na razie nie chcę zdradzać szczegółów, bo nie wszystkie. Jeszcze tam niektórzy artyści się zastanawiają, więc daję im trochę czasu, żeby mogli sobie spokojnie, powybierać. Pewnie jesteście po całej tej 35-letniej pracy troszkę zmęczeni. Troszkę tak, ale wiesz co... Ale nie zawieszacie działalności, bo to ostatnio modne. Wiesz co, ja już powiedziałem to wiele razy, że zespół Lady Punk nie będzie zawieszał, tak jak inne zespoły, działalności, a potem wracał z powrotem na rynek. To jest trochę bez sensu. Więc albo kończymy, albo albo gramy dalej, więc to dla mnie to jest takie trochę oszukiwanie ludzi po prostu, Zawsze, jak ktoś kończy, mówi, że zawiesza działalność albo kończy koncertowanie, to to się wtedy więcej koncertów robi, prawda? I się sprzedaje więcej biletów, no bo już wiadomo, że potem się nie pójdzie na taki zespół. A po roku, po dwóch zespół wraca, i to jest dla mnie takie trochę nieszczere, więc my nie mamy zamiaru takiego czegoś robić i zespół ma się świetnie i żadnego zawieszania nie będzie. Zdarzało ci się spędzać święta na koncertach? Święta na koncertach? Mhm. Czy zawsze była przerwa na święta? Nie, zawsze mamy przerwę. Nie. To jest święta, A święta poza domem? Gdzieś w obcych krajach? Wiesz co, raz udało mi się wyjechać do Egiptu z rodzinką, ale jakoś nie wspominam tego. Nie było to, takie... Postanowiłem, że więcej takich wyjazdów nie będę robił. Że jednak musi być to w Polsce, drzewko, choinka, prawda, i te nasze ulubione potrawy. Sam gotujesz? Wiesz co, kiedyś tak, teraz nie. Teraz w zasadzie wszystko zostało zamówione. Łącznie z ciastami, Będziemy też wychodzili, do rodziny, więc raczej nic nie będę robił. No chyba karpika tylko zrobię. Usmażę. Taka twoja ulubiona potrawa świąteczna? No Jezu, ja muszę mieć karpia, Bez karpia nie dam rady. A poza karpiem? Poza karpiem, to barsz z uszkami. Bigos, oczywiście. I rybki różnego rodzaju. Dziękuję bardzo. Jan Borysiewicz był gościem dzisiaj w Trójce. No i zimowe graffiti, drugie jeszcze przez chwilę dla nas. Bardzo dziękuję. Chciałbym złożyć wszystkim fanom Lady Punk i słuchaczom Trójki najlepsze życzenia. Kochajcie się, bądźcie mili dla siebie i do zobaczenia na koncertach. Pozdrawiam was. przecież co ma być. Nie zmieniajmy nic i najlepszego dla siebie, dla każdego. Zagubieni pośród wysp szczęśliwych, to co dobre dawno mieszka w nas. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, dziś dla siebie tylko mamy czas.